Ondo etorrizek, Laizia Irratiko txoko intimista honetara. Ondo etorrizek, Badok Amairu podcastera. Kulturaren eta kontrakulturaren arnazgune barri honetara. Haupa entzuliok, esan dugu moduen ondo etorritxek, Laizia Irratiko txoko intimista barri honetara, ondo etorritxek gure Badok Amairu podcast barri honetara, kulturan eta kontrakulturan arnazgune barri honetara. Gaurkuen, lau ormen artien ibiliko gara, askatasune galtzen eta lapurtzen dan zulo baltz horretara. Askatasun galera eta kultura galera estalako kartzela. Eta gure podcast barri oneri ongi etorrize emoteko, eta sarrera txikitxo bat emoteko, kantu bat ipiniko dugu, ia ezagutzen dozuen. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Betiko agurragaz, hasi zauen abestize, kontzertu guztietako agurregaz, baina dudari gabe, Hello, my name is Johnny Cazura, bere karrerako berezizena izen zan. Holan hasi zauen Johnny Cazek, Kaliforniako Bolsom espetxeko kontzertue, 1978 urtien, eta holan hasi dugu Badok Amairu podcastan lehenengo programa hau, non unibertsoko unibertso kartzelario musikal batean murgilduko garen. Podcast honetan, hainbat kantu, grabaketa eta komposizio entzungo duguz, danak espetxe paretekin zerikusize dekienak. Eta argita garbi dauenez, espetxe musikataz berba egiten dugunien, burure datorren lehen artista, inungo duda ispirioarik, hauze da, Johnny Cash. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 11:44 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. made a good run, but I ran too slow. They overtook me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my dirty carcass in that county jail. Early next morning, about a half past nine, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget the day I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen. Eta ube, Johnny Cashek eskeniteko beste abesti karagarri bada, bere Folsomeko espetxeko kontzertu historiko hartan. Kanera, Cocaine Blues abeslari estatu batuarraren karrerako lan garrantzitsunetariko da. Naiz eta letran sortzaile beraz izen, DJ Red Arnold baizik. Cocaine Bluesek, gizon batek, whisky eta kokainaren efektu pien, bere neskalagune hiltzen dauela esaten dau. Mexikora ihes egin, adikzioak ordaintzeko abeslari lanetan jarraitu, eta atxilotu arte. San Quentineko kartzelan, 89 urteko zigorra jaso arte. Kasek, kantu originaleko San Quentin espetxie, Folsomegatik ordezkatu da ben, eta noski, bertako presuek zuzenien horrelako abesti bate entzutie oso berezizia izen zan. Azken finean, bertsuen protagonista eta abeslarize haure nidolue, haure modukue zalako. Joniri beti interesatu jakon kartzelekin lotura aukon oro, gainera etzauen bakarrik ura bizitatu abesteko. Beste etapa batzuetan bertan, bertan izan baitzen, delitu txikizek eiki arren, eta oso kritiko esan sistema kartzelarioarekin. Barneak ikutu dut zizan, Inside the Walls of Folsom Prison izeneko dokumentalean agertu ziren violentzia eta tortura irudizek. Eta bera orduan txe, Alemanian hauen lanien, Estatu Batuetako Armadako radio operatzaile gizan, eta bertatik hasi izan bere Folsom Prison Blues mitikoa eta guk honegaz hasi dugu gure Bado Kamairuren lau hormetatik saio hau, kartzela eta musika uztartzen da besan podcast berezi honetan. Eta bueno, Kasek abestu zauenez zauzen kantan artien, Glyn Sherlick idatzitakuek be hau esan, eta hause espetzeko preso orokor bat zan, ez? Joniri, Joni Kasi, Greystone Chapel izeneko letra bat helarazi eutzon, eta aregazitxaben show ahazte zinura. Thank you very much. This next song was written by a man right here in Folsom Prison. And last night was the first time I've ever sung this song. Anyway, this song was written by our friend Glyn Sherlick. And hope we do your song justice, Glyn. We're going to do our best. Thank you. Inside the walls of prison, my body may be, but my Lord has set my soul free. There's a gray stone chapel here at Folsom, a house of worship in this den of sin. You wouldn't think that God had a place here at Folsom, but he saved the soul of many lost men. Now this gray stone chapel here at Folsom stands 100 years old, made of granite rock. Takes a ring of keys to move here at Folsom, but the door to the house of God is never locked. Inside the walls of prison, my body may be, but the Lord has set my soul free. There are men here that don't ever worship. There are men here who scoff at the ones who pray. But I've got down on my knees in that gray stone chapel, and I thank the Lord for helping me each day. Now this gray stone chapel here at Folsom, it has a touch of God's hand on every stone. It's a flower of light in a field of darkness, and it's given me the strength to carry on. Inside the walls of prison, my body may be, but my Lord has set my soul free. Greystone Chapel, Folsom kartzelako kapelaren izena da, eta konkretuki honi eskaini zotzen bertako preso batek abesti bat, lehen esan dago moduen Glenn Sherlick, eta Johnny Cashek ezagutaratzera emona ben, ez? Ganera Folsom Prison bertatik eginiko kontzertu honetan. Kantuen arrakastaren ostien, Glenn espetxetik urten zan, eta musikari lanetan aritzen saiatu zan, Kasen laguntzagaz, baina laster baten galdu zaben bere bizitzaren iparra. Adikzioen ondorioz eta bere buruaz beste eginez amaitu aben bere ibilbide personala, 42 urtegaz, eta bere familiataz urrundurik, baita musikaz urrundurik bebai. Gaiari helduz, Johnny Cashek bere bebai, momentu latzak bizitzen ahoan orduntxe, adikzioen ondorioz, eta epoka gorriak pasatu basan, arlo personal eta musikalien bebai. Bere masterekin eukon harremana apurtu zan guztiz, musika industriak galdutzat emona ben, eta bere izena Ipar Amerikako lehen lerro musikaletik desagertu zan. Baina, inork espero etzabenien, baltzez jantziteko gizonak, az bat eukon gordeta altzuen, eta Cashek bere redentzioe aurkitua ben, Folsomeko espetxien, eta bertako kontzertuaren grabaketak aupada bat emon zotzen bere karrerari. Esan bierra dau, lau urte harinago be kontzertu bat eskaini zabela Folsomen, baina hau esan grabatu. Halako kontzertu baten basauen Merle Haggard izeneko preso bat, eta honek Cash entzutegaz batera bere bizia aldatu zaben. Delituak egitetik, country musika idatzi eta abesteari ekinez. Haggarden abesti mitiko bategaz gatoz oin, kartzelan pasetako pasarten ingurukoa, Life in Prison. Thank you. The jury found the verdict first degree. They swore I planned her death to be. I prayed they'd sentence me to die, but they wanted me to live, and I know why. So I do life in prison for the wrongs I've done, but I pray every night for death to come. My life will be a burden every day. If I could die, my pain might go away. Insane with rage, I took my darling's life. Because I love her more than life. My grief for her will last a long, long time. But I'd rather die than live to lose my mind. But I've got life in prison for the wrongs I've done, and I pray every night for death to come. My life will be a burden. Bizi osoko zigorra egin dodan gaizkiagatik, gauero egiten dut otoitz, heriotza nigana hurbildu daiteen. Nire bizia etengabeko karga bat izango da, eta hil alko banintz nire mina desagartu egingo zan. Amorruz itxututa nire maiteari biziak kendu notzen, bizitza bera baino gehiago maite nuelako. Honek diez Life in Prison abestiko berso batzuk, Merle Haggardek preso garaian sorturikuek, baina argi dauenez ez dire ez diez autobiografikuek, Merle Haggard hiru urtez bakarrik izan zelako Folsomeko espetzien, eta esan hilketa gaitik izen, baizik eta lapur eta txiki batzuk egiarren. Lentsu hau komentatzen ibinaz, espetze baten grabatuteko lehen abestiz Johnny Cashena izen zela, Folsomen bertan, baina teknikoki ez die kartzela baten eginiko lehenengo grabazinuek, ez da lehenengo kontzertu ebe. Show hauek hauek baina 30 urte arin hau Alan Lomax izeneko dokumentalista ipar-amerikarrak Estatu Batuetako hegoaldeko kartzela asko eta asko ikusi izabesan barrutik, baltzen kartzelak. Eta bertan egiten zen musika dokumentatzekotan. Grabazio hauetan hainbat eta hainbat kantu eta besti registratu izabesan Alan Lomaxek. Kesu tristez jantziriko musika, instrumentalizazio urria eta melodia gordinak. Guzti honek kotoi landa maiezin haietara eramaten gaitue, esklabu baltzen izerdiz eta odolez urestatutako landetara. Grabazio hauek Negro Prison Blues and Song izeneko diskuen batute dauz, eta orain diska honetako abesti barri bat ekarriko dotzuegu, No More My Lord eta Rosi abestizek. No more my lord, no more my lord, Lord I'll never turn back, no more I found dead here. Lord, I'll never turn back no more. Jesus, say, man, I am looking for. Can you tell me where he's gone? Go down, go down, among flower yard, and perhaps you may find. And be my woman, girl, I be your man. Be my woman, girl, I be your man. Be my woman, girl, I be your man. Get this hundred dollars in your hand, in your hand, Lordy. Egiz izateko ez da gatza tristaratzie eta emozionatzie abesti gordin eta biusi hauek entzutigaz batera. Askatasun kantuzko eta salvazio musikaz bustiriko abesti honegaz. Bardine gertatu jakon eta Jamesi gartzelaratu izen zan beste bateri bere adikzinuen ondorioz eta berrera, bere karrera musikala egoera kezkagarri zen hauen. Garai honetan, preso zauen, eta bere lagun bat bizitatzen, juntzan preso hauena baite. Musiku esan, eta bere izina esan Ellington Jordan. Honek, berak idatzileko bertso batzuk mon sotzezan, eta horrela dinu letrak. Nahiago dot itxu geratu, zu urruntzen ikustea baino. Etak, bertzoen letra bukatu, melodia sortu eta musikaren historiako abesti politenetako bat sortu hauen. Duda barik, bere okazuen hauen karrera musikala, barriro gora igoa ben, abesti honegaz, eta bere bizitza salbatu dutzen. Eta abestiren izena da, I'd Rather Go Blind. You and her. away from me, child. Ooh. So you see, I love you so much that I don't want to watch you leave me, babe. Most of all, I just don't want to be free, no. Barruek mobitzen doskuzen beste abesti bategaz guez oin, eta James alde batera itxike, eta baite lekuz aldatuz, eta aroz aldatuz bebai, eta protagonistaz bebai. Euskal Herrizen be hainbat espetxeren inguruen egondiez kontzertuek, gordeko guadibide moduen negu gorriak eskenitekue. Eta baite badauze abestizek eta poemak eta idatzizek Gartzelako bizimodu gogorraren nondik norakuek kantatzen edo espliketan dozkusenak. Horren adibide argize, Joseba Serranandiak 1982. Urtien argitaratuteko Gartzelako poemak liburuen agertzen dizien poema satizek, espetzien bihotzetik botatako askatasuna iziek. Gaurkuen, Patxi Saizen ahotzien entzungo dugu Goizian Goiz izeneko maizulana. Goizian goiz jaikina izeta leio parean eseri begira nago zure begiak, ean ondiren ageri. Baina normetan zeharrez diot, antzik ematen ezeri, zure begiak urbil banitu, haietan enbilkeigeri. Lehiori gabe, komegirada ezin ikusi eguzkia. Amara una zintzilik so daukatze latari lehez jarria. Nire lurralde libre bakarra ostatu korri zuria. Kartzelako poema hauek dira, ere ondasun guztia. Kartzelako poema hauek dira, ene ondasun guztia. Nire begiak ez dira isuri, gogo malko bat bakarra, harriak bezala izan nahi du, gorputza gogoa jarra. Urak baino mugitzen ez duen, errekandoko legarra, ez dut nahi esentitu ez pentsatu, ez entzun zure negarra. Zi artez dugu argi bizitzen jakingo, jada ez diren ziurtasunak dira gaur ezin beteko. Hortzaroko gerizo ondoak elduko dira uda oro, ama betiko iraundo duen erbesterik ere ez dago. Ama betiko erbesterik ere ez dago. ois jäihki naiseta. Leijoparean eseri, begira nago zure begia. Ean ondiren ageri. Baina normetan zehar ez dio, antzik ematen ezeri zure begia pupil banitu. Haietan enbilkei geri. Zure begia pupil banitu. Haietan enbilkei geri. Begira nago zure begia. Ean ondiren ageri. Nire lurra be libre bakarra. Ostatu korri zuria. Kartzelako poema. Ene ondasun guztia. Begira nago zure begian. Ean ondiren ageri. Ama betiko irango duen erbesterik. Gartzelako poema hauek dira. Nire ondasun guztia. Joseba Sarrenandian berbak eta Patxi Zaizen ahotsagaz. Eta oin Euskal Herritik urrundu gengo gara. Eta beste gartzela egoera batzutara hurbiluenko gara. Salto handi bat emonez, kontestu, erritmo eta humore salto erraldoi bat emonez. Egin degun berba, oine Jorge Ilegaletaz, Ilegales taldearen abeslarizetaz. Urrenko abesti hau, bere bizipen baten oinarritu deriko kanta bat da. Eta berak, hau aitortu zaben elkarrezketa baten, abesti honen inguruen. Me sueltan mañana, la escribí en el cuartón. A veces cuando se iban a producir peleas o diversos motivos, hombre, no te llevan a la cárcel, pero te pueden detener 3 días seguidos con 2 bocadillos al día. Recuerdo que esa noche llevaron a un tipo que había atropellado borracho a un hombre y había unos gritos tremendos y no había manera de dormir. En ese clima escribí Me sueltan mañana. Tenía muchísimas ganas de salir de ahí. La escribí mentalmente, la estaba canturreando y tal. Bueno, tengo buena memoria, aunque es aconsejable escribirla. Cogí una frase que estaba escrita en la pared. «Córtate las venas», decía. El cuartón es un buen sitio para reflexionar. Beste barik, los ilegales en Scutic me sueltan mañana. ¡Me sueltan mañana! Mañana voy a sentirme bien, pero sería algún chivato que va a tener que correr. Me sueltan mañana, respira de libre, la luz de la calle, cerveza esperando. Que mañana voy a sentirme bien, pero seré algún chivato que va a tener que correr. Eta Iberiar penintzulako gartzeletan bizita laburra hau egin ostien, barriro be estatu batuetara montako gara, jain duen Ike Whiteen historia ezagutzeko. Musiko honek Kaliforniako gartzela baten bizi osoko zigorra eukon, jarritxe, adin txikiko bat hiltzearen, 18, 19 urte eukosan adin txikiko bat, bueno, adin txikiko bat, gaztetxo bat. Eta gartzelan bertan jarraitu egin zaben, ez? Aldez aurretik eukon kultura musikal hori aurrera eruen ez. Bere talentua Jerry Goldsteinerin belarrietara elduzan. Harin hau Jimi Hendrix edo Eric Burdonen produktoria izindakue, urrengo honek agian ezagutuko dozu ez. Eta nolabait lortu zauen gaztetxo honi kartzelan bertan estudio humiltxo bat ipintie eta urrengo izen zan emaitza. I need love to get along. Got to find someone who needs me real strong. I've got to change to carry on. I've got to change to carry on. Aldatzeko eta aurrera jarraitzeko aldaketa beharra daukat. Hori abesten zauen Ike Whitek Changing Times abestian. Eta abesti hau klasikazo bat izeti ez gain. Preso batek gartzela barrutik grabatuteko maisulan handiena dala esanlik, eh? Ike Whitek sortu zauen, esan dugun moduen. Eta gitxi balitz Stevie Wonder bera be berataz maite minu zan, bere musikietaz. Wonderrek abokatu honbat kontratutu daben, eta haik gaztie kartzelatik ataratzie lortu daben. Eta bere musikari karreragaz jarraitzeko, ez? White urten zan bai, baina gitxi ireuna ben, Wonderregaz. Ies egina ben, hankain aben. Baina, bizien bilartien, beste temazoren bat behitzioskun askatasunien, hauren artien, Love and Affection. Love and Affection. Aik guaitek itxidozkun maizulan handi bat, desagertu baino lehen. Personaje honen inguruen gehiago jakin gure badozu, badau komendatuko neuken dokumental bat, Todas las vidas de Aik White izenikue. Bertan, bi kastarik ikerketa bat abiatzen dabe, 18 hilabete baino gehiauz, Aik Whiteen bila. Enue asko begeitxau esaten, spoilerrik ezeiteko, baina oso gomendagarri ze da historio kuriosu edalako. Eta beste pista bat emongo dotzut, entzule abesti formatuen, urrengo abesti hau, entzungo dugun abesti hau, The World is a Prison, ez da Aik Whiteek firmatzen, baizik eta David Maestro izeneko poetak, eta onarte irakurri neke. Hau izen da Aik Whiteen parkatu David Maestron The World is a Prison, mundua kartzela bat da, abestize. Eta kantu hau entzun ostien, bere historia entzun ostien eta bere bizien inguruko dokumentala aipatu ostien, por cierto, asko gomendatzen dutena barriro be. Saio honi, gure Badok Amairu podcasteko lehenengo saio honi, amaiera amon bier dotzegu. Horretarako proiektu oso berezi bat karri gure izen dotzuegu. Proiektu honen izena Zombie Prison Project da. Eta Malawiko zomba kartzelako eta segurtasun handiko espetxeko presuek eta funtzionarizuek osatzen dabe. Malawi munduko herrialde pobrenetariko da. 2016an I Have No Everything haien lehenengo diska kaleratu zabien eta munduko album honenaren Grammy nominazio bat eukia bien. Eta album horretako Please Don't Kill My Child abesti zeitzen zan nominaue. Kanto honegaz agurtu gure zaituegu, gure Laiziartiko estudiotik eta Badok Amairu podcastetik, nik neuk Aimar, mikrofono hostien dauen honek, eta Asier, mai tekniko atzien dauen honek. Agurtu gure zaituegu, espera dugu gozetu izena Amairu kantaz osatuteko bidai musikal honegaz, espetxe musika bidai honegaz. Eta gogoratu, ba, urrengo hileko 13. ikusiko dugule elkar beste kontu batzugaz. Beste barik, eskerrik asko irratizien bestatien egotiegatik, eta Please Don't Kill My Child proiektu egaz, eta Zombie Prison Project proiektuko kanta dan Please Don't Kill My Child abestiz egaz, txiko zaitu egu. Urrengo arte. Sambi mukundi pera mwana kodiana la kwa chani abale Andu mulindi sambi mukundi pera mwana kodiana la kwa chani abale Sande uza ine abale Mukundi pela mwana kodiana la kwa chani Cho sande uza ine abale Mukundi pela mwana kodiana la kwa chani Cho sande uza ine abale Mwana wanga Mwana wanga yo Chani ndafutika naye ndeka kumulera ndeka kuchipatala ndafutika naye anala kwa chani mwanayo kumulera ndeka Mwana imukundi pela kodiana la kwa chani Chosa sandi uza ine abale Manai mkundi pena kodi anala kwa chani Cho sandi uza ine abale Manai mkundi pena kodi anala kwa chani Cho sandi uza ine abale Mwana wanga Futika na yendeka Kumulela Analiekayo Analiekayo mwanayo Mwana wanga Mwana wanga